המעלות ממעמקים קראתיך השם. שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. השם שמע, שמע בקולי, שמע בקולי. תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. קראתיך השם. שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. השם שמע, שמע בקולי, שמע בקולי. אוזניך קשובות לכל תחנוני. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו, יפדה את ישראל. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו, יפדה את ישראל. מכל עוונותיו יפדה את ישראל.